4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Алеся Бяляцкага затрымалі ў 16:45 4 жніўня 2011 году на плошчы Перамогі ў Менску, непадалёк ад ягонай кватэры. Здарылася гэта каля ўваходу ў метро побач з крамай «Каравай». Там стаяў супрацоўнік ДФР у цывільным, які спыніў Алеся, паказаў сваё пасведчанне і папрасіў падысці ў двор да дома машыны, старой «Волгі», у якой былі іншыя супрацоўнікі. Бяляцкі згадзіўся. Пазней у лісце з турмы Алесь згадваў гэты момант. «Памятаю, што ён прыкметна ўсхваляваны. У яго перасякаўся голас і дрыжэлі рукі». Каля машыны Алесю паказалі пастанову аб затрыманні і ордэр на ператрус жытла. Яшчэ каля метро Бяляцкі паспеў патэлефанаваць Лабковічу. «Уладзя, мяне затрымалі». Патэлефанаваў Алесь і жонцы, але нічога сказаць не змог. Наталля ў слухаўку пачула ўрыўкі фразаў ягонай размовы з аператыўнікамі, з якіх зрабіла выснову, што Алеся арыштоўваюць. Пасля гэтага Бяляцкага павялі да хаты. У пад'ездзе была замінка, шукалі панятых. Імі пагадзіліся быць Алесевы сусед і суседка. Чакалі некага з начальства. У кватэры былі жонка Бяляцкага Наталля і 22-гадовы сын Адам. Яны пачулі званок у дзверы, Наталля адчыніла. Наталля апавядае. «Мы з Адамам паспрабавалі іх спыніць у дзвярах, папрасілі прадставіцца, каб перапісаць прозвішчы. Яны назваліся Баршчыўскі, Кулак, Нехвядовіч і Пазняк, супрацоўнікі ДФР. Яшчэ адзін аператыўнік здымаў усё на камеру. Усе былі ў цывільным, у кашулях ці футболках з кароткімі рукавамі». Як распавяла Наталля, першым у кватэру зайшоў Кулак з ордэрам на ператрус, астатнія крыху пазней. Яна паспрабавала выйсці ў суседні пакой, але Кулак з парога закрычаў: «Усім устаць, нікуды не ісці». Адам ёй сказаў: «Мама, ідзі». Мама разгубілася, і я хацеў неяк адгарадзіць яе ад гэтых людзей. Папрасіў яе сысці ў іншы пакой. Згадвае Адам Бяляцкі. Наталя паслухалася сына. «Я бачыла злосны твар гэтага мужчыны, баялася, але тым не меней пачала рухацца. Тады ён кінуўся да мяне, але заступіўся Адам». Адам нечакана для Кулака адпіхнуў яго ад маці і сказаў, што маці мае права хадзіць дзе хоча. Той збянтэжыўся і прапусціў Наталлю, але выклікаў двух міліцыянтаў у масках, якія стаялі каля пад'езду. Алесь Бяляцкі мяркуе, што гэта былі спецназаўцы. Спецназаўцы схапілі Адама за рукі і спыталіся ў Кулака: «Надзець яму кайдэнкі?» Той адказаў: «Пакуль не трэба». Увесь наступны час спецназаўцы стаялі каля Адама альбо рухаліся за ім па кватэры. Алесь і Адам запатрабавалі ад міліцыянтаў цывільным, які здымаў усё на відэа, прадставіцца. Але той толькі агрызнуўся на Адама: «Што ў цябе здароўе, вагон? Зараз будзем разгружаць. Калі б ты трапіў да мяне, я б з табой хутка разабраўся і збіў бы тваё нахабства», – згадвае Адам. Алесь абсек гэтага аператыўніка. «Паглядзі на сябе, прыйшоў на ператрус у драных джынсах і златым ланцугу на шыі. У такой вопратцы ты больш падобны да бандыта, а не супрацоўніка міліцыі». Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Інспектар Кулак пасля інцыдэнту заявіў, што будуць шукаць фінансавыя дакументы і грошы. Размаўляў ён строга, афіцыйна, згадвае Наталля. Інспектары спачатку абшукалі кухню, потым падзяліліся на дзве групы і пачалі абследаваць пакоі. У пакоі Адама пры гэтым прысутнічала Наталля, у спальні Алесь, расказвае Наталля. «Абшуквалі ўсё – паперы, бялізну, адзенне ў шафах, паглядзелі ложак пад матрасам, заходзілі ў прыбіральню, ванны пакой, перабралі ўсю брудную бялізну, якую я ім вываліла з кантэйнера. Пазней мяне паклікалі ў спальню, каб прынесла ключ ад шафы. Там было так шмат народу, што я падумала, што іх пракантраляваць немагчыма, могуць падкінуць што-небудзь». Аператыўнікі забаранялі сям'і адказваць на тэлефанаванні, але пусілі ў кватэру сяброўку Адама, якая прынесла кніжку. Дзяўчына пабыла 5 хвілін, папіла вады на кухні, пагутарла з Адамам і сышла. Усё разам доўжылася больш за гадзіну. Аператыўнікі ўвесь час торгаліся і тэлефанавалі, просячы інструкцыяў, згадвае ў лісе з калоніі Алесь. Наталля кажа, што не перакінулася за гэты час з Алесем ані словам. Балюча было глядзець на Алеся, і я старалася не пазіраць у ягоны бок. Ён трымаўся добра, але я бачыла, што яму няёмка за тое, што прыносіць нязручнасці ўласнай сям'і. Гэта быў не першы ператрус у кватэры. Перад тым быў ператрус 17 студзеня 2011 году, які праводзілі супрацоўнікі КДБ, але гэтым разам у кватэры прысутнічалі ўсе сямейнікі. Я яго такім не бачыла ніколі. Пратакол ператрусу падпісаў маёр Даніл Пазняк. Паводле гэтага дакументу былі вынятыя тры чарнавыя аркушы з рукапісам і тэкстам меркавана на польскай мове, як ён запісаў, ноутбук, два сістэмныя блёкі кампутараў, тэчка з дакументамі, флэш-карты памяці, кампакт-дыскі, візіткі, мабільны тэлефон, дробныя грошы з розных краін. Забралі кампутар і 200 даляраў, якія належалі Адаму. Калі скончылі афрамляць паперы, Алесь, развітваючыся, абняўся з Адамам. Потым яму ўдалося неяк адысці ад аператыўнікаў, ён дастаў з кашалька грошы і перадаў жонцы, каб было на што жыць. Гэта адбылося неяк спантанна. А як мы тады развіталіся, я ўжо не памятаю. Ніякіх рэчаў з сабою Алесь не ўзяў. Потым сям'ю разлучылі. Адна група інспектараў павезла Алеся на ператрус офіса вясны, іншая забрала Наталлю з Адамам на ператрус на лецішча ў Ракаве. Алесь сам папрасіў Адама суправаджаць маці ў Ракаў. Алесь гэтак пісаў мне потым у лісце з турмы. У Адама была тэмпература, ён быў прастуджаны, і галава ў мяне была забітая якраз тым, каб гэты ракаўскі вопшук, які будзе адбывацца без мяне, прайшоў без нервовых зрываў жонкі і без наступстваў для здароўя Наталлі і Адама. Наталля згадвае, што ўсю дарогу ў Ракаў аператыўнікі маўчалі. Каля самой дачы іх чакала яшчэ адна група інспектараў ДФР. І адзін з іх, калі даведаўся, што яго накіравалі ў справе, звязанай з апазіцыяй, доўга абураўся, адмаўляўся падпісваць дакументы, казаў, нашто мне гэта, мне зусім мала да пенсіі засталося. Пратакол ператрусу ў Ракаве падпісаў маёр фінансавай міліцыі Павал Шабека. На лецішчы забралі нетбук і 40 кампакт-дыскаў. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Тым часам група інспектараў ДФР на чале з маёрам Пазняком, усяго 6 супрацоўнікаў у цывільным, на 2 цывільных машынах павезла Алеся на сядзібу вясны. Офіс вясны месціцца на праспекце Незалежнасці. Яшчэ з 14 гадзін будынак быў аточаны аператыўнікамі ў цывільным і з рацыямі. Уладзімір Лабковіч згадвае, што іх было больш за 10 чалавек. Пабачыўшы гэта, вясноўцы патэлефанавалі Алесю і папярэдзілі, каб на офіс ён не ішоў, а самі разышліся. Пасля гэтага частка аператыўнікаў з'ехала. Як потым стала ясна, скіраваліся да Алеся дадому. Бяляцкі тым часам працаваў у сваёй кватэры, а як выйшаў на вуліцу, яго і затрымалі. Згадвае Таццяна Равяка. Мы ўжо больш за месяц ведалі, што магчымы арышт Алеся, але да апошняга спадзяваліся, што гэтага не здарыцца. У такіх сітуацыях за многія гады выпрацоўваўся алгарытм паводзін, што не трэба кідацца ў паніку, а рабіць адно, другое, трэцяе, для таго, каб сітуацыю мінімізаваць, даць інфармацыю прэсу, трымаць сувязь з сям'ёю, падтрымліваць яе. Пасля навіны пра затрыманне Алеся Таццяна Равяка першай прыехала да офіса вясны. Каля 18 гадзіны далучыліся Владзімір Лабковіч, Наста Лойка, журналісты, апазіцыйныя актывісты. Прыблізна гадзіну ўсе стаялі ў двары, чакалі. Алеся прывезлі пасля 19 гадзіны. З ім было 6 аператыўнікаў у джынсах і маечках ці кашулях з кароткімі рукавамі, без ніякіх апазнавальных знакаў. Пакуль ішлі, мне ўдалося перакінуцца з Алесем некалькімі словамі. Алесь сказаў, што яго падазраюць ва ўтоіванні даходаў за мяжы ў буйных памерах. Прывялі панятых з суседняга дому. Калі я следам за імі паспрабаваў зайсці ў пад'езд, дзверы заблякавалі двое аператыўнікаў. Адзін з іх, лысы ў чорнай майцы, праз акенца ў дзвярах паказаў непрыстойны знак «фак». Я папярэдзіла, што за такое ён можа атрымаць да 15 сутак за дробнае хуліганства, і сфатаграфавала ягоны жэст на тэлефон. Іншы супрацоўнік здымаў Таццяну і ўсіх у двары на відэа. Ператрус доўжыўся гадзіну. Канфіскавалі 2 паперкі. Калі маёр Пазняк і яшчэ 2 аператыўнікі выводзілі Бяляцкага з пад'езду, той спыніўся перад выхадам, па-гаспадарску спраўдзіў і замкнуў паштовую скрыню, сустрэў каля дзвярэй Таццяну Равяку і аддаў ёй ключы ад офіса. Пры гэтым сказаў: «Трымайце вясну». У двары Алесь паспеў сказаць калегам і журналістам, што ў ягонай кватэры забралі кампутары, флешкі, а ў офісе некалькі папер. А зараз вязуць ва ўправу ДФР. Я так разумею, што будуць нейкія следчыя дзеянні. Так што ўсім прывітанне. Усхваляваная Тацяна Равяка правяла Алеся да машыны ДФР, каля якой яны абняліся на развітанне. Алеся пасадзілі ў старую Тойоту Каролу серабрыстага колеру са знакам 70 на заднім шкле, які павінны выкарыстоўваць кіроўцы са стажам да 2 гадоў і транзітным нумарам. Тацяна Равяка звярнула ўвагу на гэты нумар. Розныя спецслужбы выкарыстоўваюць такія нумары для таго, каб не засвечвацца. Яны маскіруюць сваю прыналежнасць да рэгіёну ці падраздзялення, каб дэзарыентаваць сведак. Аўтобусы са спецназам, якія ўлетку 2011 года разганялі маўклівыя акцыі пратэсту ў Менску, прыязджалі ўвогуле без нумароў. Жыхар суседняга дома выказваў прэтэнзіі, што другая машына ДФР, на якой ехалі аператыўнікі, зачапіла бампер ягонага аўтамабіля. Ён абураўся, але інспектары не звярталі на яго ўвагі. Алеся павезлі на допыт у будынак ДФР. Там яго ўжо чакаў адвакат Зміцер Лаеўскі. У той жа дзень Алеся ўзялі пад варту на 10 сутак да прад'яўлення абвінавачання. 12 жніўня Бяляцкаму выставілі абвінавачанне, тэрмін ягонага ўтрымання пад вартай у СІЗА быў працягнуты на 2 месяцы. На всю маёмасць Алеся Бяляцкага пастановай следчай ДФР Тацяны Касынканай ад 30 жніўня быў накладзены арышт. На гэтай падставе Менскае гарадское агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры зафіксавала абмежаванне правоў на кватэры, у якой жывуць бяляцкія. 23 верасня 2011-га Бяляцкі пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. 4 кастрычніка справу перадалі ў пракуратуру для далейшай перадачы ў суд. 20 кастрычніка абвясцілі дату і месца судовага працэсу. 2 лістапада першамайскі раённы суд Менску. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.